الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل يا عبادي الذين أسرفوا آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے کہ اے میرے بندو وہ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ تعالی بخشتا ہے سب گناہ بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے اور رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف اور فرما برداری کرو اس کی قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس عذاب پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور پیروی کرو بہتر اس بات کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ ہو اور یہ اس لیے ہے کہ کہے کوئی نفس اے افسوس اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ تعالی کے سامنے اور بے شک تھا میں البتہ ٹٹھا کرنے والوں میں سے یا یہ کہے کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو ہدایت دیتا تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا یا یہ کہے جب کہ عذاب کو دیکھے گا کاش میرے لیے دوبارہ پلٹ کر جانا ہوتا پس ہوتا میں نیکی کرنے والوں میں سے کیوں نہیں تحقیق آ چکی ہے تیرے پاس میری نشانی ہے پس تو نے جھٹلایا ہے ان کو اور تکبر کیا ہے تو نے اور تھا تو کفر کرنے والوں میں سے اور قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا اور بچائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے ان کی کامیابی کی جگہ میں نہ پہنچے گی ان کو برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمان اور زمین کی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ یہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے کفر اور شرک کرنے والوں کی تردید اور عام طور پر انسانوں کی ناشکر گزاری کا حال اور خدا کی جانب سے نعمت ملنے پر راحت اور آرام نصیب ہونے پر جو انسان اس کو اپنے عقل اور اپنے فہم اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں اس کا رد فرمایا اور مجرمین کی سزا جو ان کو ملنے والی ہے یہ کہ خدا کی گرفت سے کہیں باہر نہیں نکل سکتے. اور پھر یہ کہ قبضہ اور تصرف سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. روزی کا کشادہ کرنا اور تنگ کرنا یہ اس کی خاص حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے. ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بعض لوگ جو اس قسم کا تصور رکھتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم اسلام کو قبول بھی کر لیں کیونکہ اسلام سچا ہے اور سب تصرف اور قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اپنی غلطی اور اپنے عقیدے کی خرابی اگر ان پر نمایاں ہو تو بعض آدمیوں کے اندر یہ شکوک اور شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو پہلی غلطیاں کی ہیں اور گناہ کیے ہیں تو اگر ان پر ہم کو سزا ملے گی تو ہمارا ایمان لانا یا ہدایت کو اختیار کرنا کس طرح مفید ہو سکتا ہے جبکہ ہم ان سابقہ گناہوں میں اور ان شرک اور کفر کی باتوں میں پکڑے جائیں گے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ تو صحیح ہے اچھی ہے لیکن ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم نے پہلی زندگی میں کیے ہیں, پہلی زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں بہت زیادہ اور بہت کثرت سے وہ گناہ کیے ہیں, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, بدکاریاں کی ہیں اور دوسری بھی حق تلفیاں کی ہیں, تو ہماری ان سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو اس سلسلے میں سورہ فرقان کی آیات بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہ سابقہ غلطیاں معاف فرما دے گا. اور اسلام سے پہلے کفر یا شرک کی حالت میں جو کچھ گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور یہاں بھی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری جانب سے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے اور گناہ کیے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, آس نہ توڑو اللہ کی رحمت, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے, وہ بہت بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان. تو اس میں ان لوگوں کو تسلی دی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بے شمار ہے اور اس کی معافی اور درگزر کی شان بہت بلند ہے. کوئی بھی کسی قسم کا مجرم اور گنہگار ہو, سخت سے سخت یعنی مایوس مریض, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا نازل فرمایا. کسی قسم کا بھی گناہ اس سے سرزد ہوا ہے, خواہ وہ شرک کرتا ہے یا الحاد زندقہ مرتد ہو گیا ہے, یہودی نصرانی ہے, مجوسی بدتی ہے, سخت سے سخت بدماش ہے, فاسق اور فاجر ہے, کسی قسم کے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں سخت سے سخت, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آس نہیں توڑنی چاہیے. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو معاف کرتا ہے جتنے بھی گناہ ہوں گے, البتہ اس کے واسطے کچھ شرائط مقرر فرما دیے. اب یہ بہت پر امید آیت ہے, یہ کسی قسم کا بھی مجرم ہو وہ معافی کے لیے اس کے لیے قانون موجود ہے, لیکن یہ شرطیں دو یہاں ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. معافی کا قانون موجود ہے ہر قسم کے مجرم کے لیے, لیکن انیبو الی ربکم, پہلی شرط یہ ہے کہ رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف. یہ انابت ضروری ہے, اور انابت کا مفہوم یہی ہے کہ پہلے جو بات کرتے تھے اس کو ترک کر دو اور توبہ کرو. یہ انابت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ نہیں, اس کام کو چھوڑو, نادم ہو, توبہ کرو, یہ ہے انابت. انابت اختیار کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلموا لہ, اس پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو. یہ ہے تو ان دو شرطوں کے ساتھ ہر قسم کے گناہ سے معافی مل سکتی, کوئی بھی ہو, کفر توبہ کی معاف ہو گیا, شرک بھی. تو یہ اور بھی قبائل کی حیثیت تو اس سے کمتر ہے, کفر اور شرک سب سے زیادہ بڑے گناہ ہیں, لیکن زندگی کے اندر موت سے پہلے جب تک ہوش حواس قائم ہو ان تمام گناہوں سے معافی مانگنے میں توبہ قبول ہوتی ہے. وَتَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ, کسی قسم کا بھی گناہ. وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ مَعْلَمْ يُغَرْغِرْ, جب تک غرغرے کی حالت طاری نہ ہو اس سے پہلے, غرغرہ وہ جب جان جسم سے نکلنے لگتی ہے اور فرشتے موت کے نظر آنے لگتے ہیں تو اس وقت نہیں توبہ قبول ہوتی, اس سے پہلے پہلے. ایسی بھی حالت ہو جب انسان توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول ہوگی, لیکن یہ دو شرطیں, رجوع خدا کی طرف کرو, اس بات کو چھوڑ دو جس کو پہلے کرتے تھے, توبہ کرو, اور اللہ تعالی کی فرما برداری اختیار کرو. اور اس میں پھر محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اگر قضاء سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو قضاء کرنے کی کوشش کرو, اور اگر قضاء سے تعلق نہیں رکھتے تو ویسے ہی اللہ سے استغفار کرو. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا, وہ تو ہے انسانوں سے ہی معافی طلب کی جائے یا ان کو ادا کیا جائے تو انسان معاف کر دیں, تو اس صورت کے اندر وہ ہوگا. تو بہرحال یہ دو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں, اور یہ امید دلائی ہے کہ کسی قسم کا بھی جرم ہو, گناہ ہو, اس کی یعنی معافی کا قانون موجود ہے, بشرطے کہ خدا کی طرف رجوع ہو انسان اور اس کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو. اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. عذاب اگر آ گیا, عذاب کو دیکھ کر کہ جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کا پھر ایمان قبول نہیں ہوتا, تو توبہ قبول ہوتی ہے. اور انابت اللہ کی طرف اختیار کرو, رجوع اور فرما برداری. وَاتَّبِعْ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, اور اس بہتر بات پر چلو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے, قبل اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے, یا موت اچانک آ جائے, یا کوئی قیامت آ جائے اچانک, یا کوئی اور سزا اچانک آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اس سے پہلے پہلے اس بہتر تعلیم پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ جس کو خدا تعالی نے تمہاری طرف نازل کیا ہے, وہ ہے قرآن کریم, احسن الحدیث, جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے. احسن ما انزل, بہتر بات جس کو خدا نے تمہاری طرف نازل کیا وہ قرآن ہے. اس سے بہتر کوئی قانون, کوئی دستور اور کوئی تعلیم نہیں ہے جو ہدایت قرآن کے اندر ہے. قرآنی ہدایات پر چلو, اس عذاب کے آنے سے پہلے کہ جو اچانک آ جائے تو پھر اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی. اس قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو یہ ہے کامیابی کا اصول اور فلاح کا اصول اللہ نے بیان فرما دیا. اور یہ باتیں اس لیے سمجھا دی گئی ہیں, آگاہ کر دیا گیا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ مایوسی تو بالکل کفر ہے، جس طرح کے کلیتن پر امید ہو کر بیٹھ جانا کہ بھئی کچھ کسی گناہ سے خطرہ ہی نہیں کھاتا، ڈر ڈرتا ہی نہیں، یہ بھی کفر کی بات ہے. اور مایوس ہو جانا بلا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب بیٹوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں، مومن آخر دم تک پر امید رہتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اور معافی اور درگزر اور بخشش کی شان پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو اس لیے ایمان کو بین الرجاء والخوف کہا جاتا ہے، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہوتا ہے. ایک طرف جھک جانا یہ درست نہیں ہے، بالکل ہی خوف نہ رہے ایسا پر امید ہو جائے یہ بھی کفر ہے، اور بالکل ہی مایوس ہو جائے کہ خدا معاف ہی نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، یہ بات بھی کفر کی ہے، یہ درست نہیں. تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ خدا کی طرف رجوع رکھو، فرما برداری کرو، اس بہتر تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ جس کو خدا تعالی نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، وہ قرآنی تعلیمات. اور یہ باتیں اس لیے تم کو سمجھا دی گئی ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے، ان تقول نفسن، آگے چل کر کوئی نفس یہ نہ کہے کہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میں نے خدا تعالی کے سامنے کوتاہی کی، اور میں تو ٹھٹھا کرنے والا تھا، میں تو خواہشات کے پیچھے حوث کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور میں تو حجاب رسم میں مبتلا تھا، دوسروں کی دیکھا دیکھی جو دنیا کے مزے اڑا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ انہیں کی تقلید کرتا تھا، اور میں نے دین کی بات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور اللہ کی باتوں کی طرف تو دھیان ہی نہ کیا، اور اللہ نے جو مجھ کو مہلت دی تھی اور وقت دیا تھا افسوس کہ میں نے اس کو ضائع کر دیا، خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو ضائع کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ کوئی نفس آگے چل کر یہ نہ کہے کہ افسوس میں نے تو وقت ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا. اور احکام شرع کے ساتھ اور دین کے اصولوں کے ساتھ، کتاب اللہ یا رسول کی رسالت کے ساتھ، یا قیامت کی باتوں کے ساتھ جو ٹھٹھا کرتے ہیں وہ افسوس کریں گے وہاں، تاکہ وہاں کوئی اس قسم کا افسوس نہ کرے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا. یا کوئی نفس یہ نہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، تو اللہ نے تو ہدایت کا راستہ بہت اچھے طریقے سے واضح فرما دیا، اللہ نے ہدایت کی ہر چیز کو مہیا کر دیا، مولد بھی دی، اور بہترین پروگرام ہدایت کا نازل فرما کر اصول اور قوانین اور ضوابط اور احکام سارے بتلا دیے گئے، ترغیب اور ترہیب سے آگاہ کر دیا گیا. آگے چل کر کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مجھ کو ہدایت دیتا اللہ تو میں متقیوں میں سے ہوتا، اللہ نے تو ہدایت کا تمام سامان مہیا کر دیا. یا کوئی شخص یہ نہ کہے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہ کاش میرے لیے دوبارہ پلٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہوتا، کیونکہ دنیا میں ایک ہی دفعہ موقع دیا جاتا ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد موت تک یہی وقت ہے اور یہی عرصہ ہے، پھر دوبارہ یہاں دنیا میں آنے کا کوئی قانون نہیں ہے، پھر تو جو کمائی کی ہے اس کا بھگتان ہوگا. فرمایا کیوں نہیں، اس وقت تم اگر ایسا خیال کرو تو یہ غلط ہوگا، قد جات کا آیا آتی، میری آیتیں تو تمہارے پاس آ چکی ہیں. آیتوں سے مراد معجزات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، یہ ساری باتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. توحید کے دلائل بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے، معجزات بھی اللہ نے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اور احکام جتنے بھی تھے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، تمام کے تمام واضح فرمائے اللہ تعالی نے. میری آیات تو تمہارے پاس آ چکی ہیں، تو نے ان کو جھٹلایا، ان کو قبول نہ کیا. اور جھٹلانے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ ان احکام میں کچھ خامی تھی یا خرابی تھی، یا کمزوری تھی یا واقعہ کے خلاف تھے وہ، نہیں بلکہ تکبر کی بنا پر. واستکبرتا، تم نے تکذیب کی، تم نے ٹھکرایا لیکن تکبر اور غرور کی بنا پر، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا، تم نے ہدایت کی راہ کو اختیار نہ کیا اور غرور اور تکبر دکھلایا تم نے اس کے مقابلے میں. آیات تو ساری آ چکی تھی. فرمایا اللہ نے حجت تمام کر دی ہے اور سب باتیں واضح کر دی ہیں تاکہ آگے چل کر کوئی شخص ایسی بات نہ کرے، افسوس کا اظہار نہ کرے، کیونکہ دنیا میں اس کو موقع دے دیا گیا ہے. ہر چیز ہدایت کی واضح کر دی گئی ہے. فرمایا جب انجام کی نوبت آئے گی وہ یوم القیامت، قیامت کے دن دیکھو گے تم ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا. خدا پر جھوٹ باندھنا یہ شرک کرنا، کفر کرنا اور غلط باتوں کو خدا کی جانب منسوب کرنا. جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے دیکھو گے تم ان کی چہرے سیاہ ہوں. یہ کفر اور شرک اور معاصی کی تاریکی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. دوسری جگہ وجوہ خطرہ، گرد و غبار اور سیاہی ان کے چہروں پر چڑی ہوئی ہوگی، برا حال ہوگا. اور وہ کفر اور شرک اور جھوٹ کی سیاہی چہروں سے نمایاں ہو، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں. تو آگاہ کر دیا گیا کہ الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، جو تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں. یقیناً ایسے تکذیب کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ یقیناً دوزخ ہی ہے، اس کے سوا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے. یہ انجام سے بھی اللہ نے آگاہ کر دیا. ہاں ان تکذیب کرنے والوں کے بالمقابل فرمایا ینجی اللہ الذین اتقوا، اللہ بچائے گا، نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے. اتقاء جنہوں نے اختیار کیا، اتقاء میں جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شرک سے بچو، سب سے پہلے کفر سے بچو، عقیدے کی برائی سے سب سے پہلے بچو، اور پھر گناہوں سے، کبائر اور صغائر درجہ بدرجہ، اس کو اتقاء کہتے ہیں. اور شریعت کی مقرر کی ہوئی تمام حدود کی حفاظت کرو. الحافظون لحدود اللہ، جیسا مومنوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ مومن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں اللہ کی باندھی ہوئی تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے نہیں دیتے. تو بچائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے، ان کی کامیابی کی جگہ میں مفازہ فوز، مفازہ ان کی کامیابی کی جگہ، اور وہ یقیناً اللہ کی رحمت کا مقام اور جنت ہی ہو سکتا ہے، حضیرۃ القدس ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر اس مقام میں پہنچائے گا. لا یمسہم السوء، ان کو کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، کوئی فکر، اندیشہ، غم، پریشانی کسی قسم کی لائق نہیں ہوگی. غلام یحزنون، نہ غمگین ہوں گے، کیونکہ ان کی کوشش ٹھکانے لگی اور اللہ کی رحمت کے مقام میں وہ پہنچ گئے. کیونکہ وہ بچ رہے تھے اور ڈر رہے تھے اللہ کی گرفت کی باتوں سے، اور خدا کی وحدانیت اور اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام پر وہ عمل پیرا تھا. پھر یاد دلایا گیا ہے اللہ خالق کل شین، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور ہر چیز کا ذمہ دار، وکیل، کارساز بھی وہی ہے. جب وہی ہے تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا چاہیے، نہ عبادت میں، نہ اس کی صفت میں، کسی طرح بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. جب خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مدبر اور کارساز اور ذمہ دار اور وکیل اس کے سوا کوئی نہیں ہے کام کو بنانے والا، تو لہذا اس کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں بنانا چاہیے. یہی قباحت ہے اور یہی برائی ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہیں چابیاں آسمان اور زمین. مقالید، مقلد، یہ چابی مراد سے تصرف، ہر چیز کا تصرف اور اقتدار اور اختیار کیونکہ یہ سب چیزیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، جو مالک ہے وہی متصرف ہے، کسی اور کو تصرف حاصل نہیں ہے کسی چیز میں. فرمایا یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا خدا کی وحدانیت کا، قیامت کا، رسولوں اور کتابوں کا، فرشتوں کا، اور دین اور شریعت کا انکار کیا، اور خاص طور پر اللہ کی آیتیں جو خدا نے نازل فرمائی ہیں. آیات میں سب آتا ہے، یعنی احکام بھی، دلائل بھی، معجزات بھی، یہ تمام ان پر آیات کا اطلاق کیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، تسلیم نہ کیا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں حقیقی خسارے والے، یہ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت سے دور رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ سزا اور خدا کے غضب اور ناراضگی کا شکار رہیں گے. حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیامتن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. قل آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی سوائے تم حکم دیتے ہو مجھ کو کہ میں عبادت کروں اس کی، اے نادانوں. اور البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں کہ اگر شرک کیا آپ نے تو البتہ ضائع ہو جائیں گے آپ، ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں. ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی کی ہی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالی کی جیسا کہ حق ہے اس کے قدر کرنے کا، اور زمین سب اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائنے ہاتھ میں. پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں. پھونکا جائے گا سور میں، بس بے ہوش ہو جائے گا وہ جو کچھ بھی ہے، جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ جس کو اللہ چاہے. پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے، دیکھ رہے ہوں گے. اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے عمل کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں. پہلے بھی اللہ تعالی نے شرک کی تردید فرمائی، کچھ دلائل بھی ذکر کیے، مشرکین کا انجام بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایمان اور نیکی والوں کے انجام کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. مشرکین اور کافروں کا آگے چل کر حسرت قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا، اس کا بھی ذکر فرمایا. اور یہ بھی مشرک والوں کا رد ہی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور توحید کی بات ہی سمجھائی ہے. مشرکین ایسا بھی کہتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ در منصور والے مفسر حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی ذکر کرتے ہیں کہ مشرک اور کافر لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تان دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے کو گمراہ ٹھہرایا ہے اور ان کا خلاف کیا ہے، تو اس قسم کا تان بھی دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور شرک کرنے والوں کا سختی کے ساتھ رد فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور شرک کی طرف ترغیب دلاتے ہیں آبا و اجداد کا حوالہ دے کر، تو آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوائے تم مجھ کو بتلاتے ہو اور حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے نادانوں، تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی نادانی اور حماقت کی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر میں دوسروں کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جاؤں جن کو تمہارے آبا و اجداد پوجتے تھے اور تم پوج رہے ہو. یہ سختی کے ساتھ کتنی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، قادر مطلق، علیم کل اور تمام تصرفات کا مالک مختار، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں میں؟ حالانکہ اللہ تعالی نے یہ عقلی طور پر بھی یہ بات ہے کہ شرک عقل کے خلاف ہے، عقل سلیم والے بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے اور نقل کے بھی خلاف ہے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانی کتابوں نے اس شرک کا رد کیا، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے شرک کا رد نہ کیا ہو اور اس کی مذمت نہ کی ہو اور لوگوں کو توحید کی بات نہ سمجھائی ہو. چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو گزرے ہیں اللہ کے نبی اور رسول ان کی طرف بھی وحی کی گئی، وحی اس بات کی لئن اشرکت لیحبطن عملک، بالفرض اگر آپ شرک کریں تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، ضرور بر ضرور ضائع ہو جائے گا عمل. شرک تو ایسی قبیح چیز ہے کہ وہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ برباد جاتی ہیں شرک کی وجہ سے. اور اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، امن ان کو ملے گا اور نجات ان کے لیے ہوگی. اگر شرک کی آمیزش کر لی ہے اعمال کے اندر تو یقیناً وہ اعمال سب ضائع جائیں گے، سب برباد ہوں گے. آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جہاں وہ 27 نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے، تو وہاں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد جاتے، کوئی نیکی بھی نہ رہتی اگر یہ شرک کرتے. انہوں نے بھی ہمیشہ لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے اور منع کیا ہے کہ شرک بہت قبیح چیز ہے اور یہ اکبر القبائر ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے. جو آدمی شرک کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں ہے. ہاں باقی گناہ جو ہیں چاہے اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، لیکن شرک کے ساتھ جو آدمی چلا جائے گا دنیا سے کبھی بھی معافی نہیں ملے گی اس کو، اور یہ اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے. تو آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور پہلے جو آپ سے گزرے ہیں نبی اور رسول ان کی طرف بھی یہ وحی، تمام آسمانی کتابوں میں شرک کی تردید موجود ہے اور اللہ کی وحدانیت کا سبق تمام آسمانی کتابوں میں دیا گیا ہے. بالفرض یہ تو فرضی بات ہے، بالفرض اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور وہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، اور اس کے ساتھ آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے، کہ جس سے انسان کو نجات ہی نہ مل سکے اور کبھی خدا کی گرفت سے باہر نہ نکل سکے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے ہوں. یہ شرک جو ہے یہ تو کفران ہے، اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کی صفات کو سمجھنا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا چاہیے، اور کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی انعامات ہیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. آگے فرمایا، یہود اور نصارہ بھی اسی طرح، مشرکین بھی اسی طرح، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان شرک کرنے والوں نے نہیں قدر کیا اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ حق ہے اس کے قدر کرنے، اس کی بزرگی اور جلال اور برتری کو نہیں سمجھ سکے، اور نہ ان لوگوں نے ملحوظ رکھا. خدا کی شان بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور قدر یہ لوگ نہیں پہچان سکے جیسا کہ حق ہے پہچاننے کا، اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو پہچانتے ہیں، اور نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، مشرک لوگ بھی کہتے ہیں ہم پہچانتے ہیں، لیکن اگر یہ پہچان والی بات ہوتی تو یقیناً شرک نہ کرتے. یہی ان کی دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی عظمت کا نہیں خیال کیا اور لحاظ کیا ان لوگوں نے. ایک دفعہ یہودیوں کا کوئی عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، قیامت والے دن جب زمین ایک انگلی پر ہوگی اور پہاڑ ایک انگلی پر، زمین اور آسمان ایک انگلی پر، اور یہ تمام چیزیں ایک انگلی پر ہوں گی، تو اس وقت کی کیفیت کے بارے میں اس نے اس طرح بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مسکرائے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارک تلاوت کی، ما قدر اللہ حق قدری. دیکھو کہ یہ جانتے، کیونکہ یہ بھی تورات کے اندر موجود ہے، یہ مضمون جو اب قرآن میں بیان ہوا یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے. اس کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، اللہ کی عظمت کو نہیں جان سکے اور نہیں سمجھ سکے جیسا کہ اس کی شان رفیع ہے اور مرتبہ بلند ہے اور اس کا جلال اور بزرگی ہے. اس کے باوجود کہ اتنی باتوں کو یہ جانتے ہیں، اور اس کے باوصف وہ شرک میں مبتلا ہے. تو فرمایا، زمین ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائنے ہاتھ. حدیث میں آتا ہے کہ دائنے اور کسار، بائیں کا تصور نہ رکھو، خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. دائیں اور بائیں کہنے میں توہین کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے متشابہات میں سے ہے. جیسا کہ اس کی شان کے ساتھ لائق ہے ایسا ہی اس کا ہاتھ ہے. اور یمین قوت اور طاقت کو بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال آسمان سب لپیٹے ہوئے گے اس کے دائیں ہاتھ میں. اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا تعالیٰ کا شریک اور ساجی بتلاتے ہیں. کیسے غلط لوگ ہیں کہ خدا کی عبادت میں اور اس کی صفت میں بے جان یا عاجز یا محتاج مخلوق کو شریک بناتے ہیں. تو حالانکہ یہ تمام عرض و شمار، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اس دائیں ہاتھ میں ہوں گی لپیٹی ہوئی، تو یہ تو سب مخلوق ہیں، اور آج ذہن میں سے کون ہے جو خدا کے ساتھ شریک ہو، اس کی عبادت اور صفت میں کتنی بری بات ہے جس کا یہ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں. خدا کی ذات بلند و برتر ہے ان تمام شرکیہ باتوں سے کہ یہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, کوئی عبادت میں, کوئی نام رکھنے میں, کوئی دعائی دینے میں, کوئی حاجات میں پکارنے میں, کوئی کسی طرح اللہ کے سوا غیروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں, حالانکہ یہ سب شرک ہے اور قبیح ہے. فرمایا نفخ فی الصور, سور کے اندر پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں, مگر جس کو خدا چاہے گا. اللہ کی مشیت جس کے بارے میں ہوگی, بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاملین عرش یا جبرائیل میکائیل وغیرہ جو ملائکہ مقربین ہیں وہ بے ہوشی سے بچیں گے, اور جو بھی خدا جس کو چاہے گا, ورنہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے. ایسی خوفناک آواز ہوگی, یہ پہلے سور کے بعد بے ہوشی تاری ہو جائے گی اور نظام سارا ختم ہو جائے گا. اور پھر نفخ فی اخرا, دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. یہ دوسرا زندہ ہونے کا, عام طور پر یہی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو سور ہوں گے, ایک فنا کا اور بے ہوشی کا, دوسرا دوبارہ زندہ کرنے کا. تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر وہ حاضر ہو جائے گی اور پھر وہ آگے حساب کتاب جیسا بیان فرمایا گیا. لیکن بعض فرماتے ہیں کہ ایک بار سور پھونکا جائے گا عالم کو فنا کرنے کے لیے, اور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو زندہ ہو جائے گی, اور تیسری دفعہ حشر کے بعد بے ہوشی کا ہوگا, اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ ہوش میں لانے کے لیے پھونکا جائے گا. یہ چار مرتبہ ہوگا, لیکن اکثر مفسرین کرام یہ دو مرتبہ سور کو پھونکنے کے قائل ہیں کہ دو مرتبہ, ایک فنا ہونے کا جس میں بے ہوشی تاری ہوگی, اور دوسرا جو ہے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا, اور اس کے بعد حساب کتاب کی منظر سامنے آئے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, چمک اٹھے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے. اس کی کیفیت انسان اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا, وہ کیسا نور ہوگا اور کیسی چمک ہوگی, بس اس پر ایمان ہی رکھنا چاہیے اور یقین ہی رکھنا چاہیے. وہ خدا کی تجلی پڑ رہی ہوگی, زمین ساری چمک اٹھے گی, روشن ہوگی. وَبُوزِ الکتاب, اور کتاب کو لا کر رکھ دیا جائے گا. نامہ اعمال, ہر ایک کا حاضر کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد نبیوں کو لایا جائے گا اور شہیدوں کو لایا جائے گا, وہ گواہی دیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے مانا ہے اور جنہوں نے انکار کیا ہے, اور سوال جواب سارا ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. ہر ایک کا فیصلہ اور ہر بات کا فیصلہ, آخری فیصلہ ہوگا, کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی. وہم لا یظلمون, کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, کسی کے اوپر دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا جائے گا, کسی کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی, اور ذرا بھر بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. سب کے ساتھ حق اور انصاف کے ساتھ جو بھی جس جس بات کا مستحق ہوگا وہ ہو کر رہے گی. ووفیت کل نفس ما عملت, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کیا, نیکی کی ہے یا برائی کی ہے, وہ پورا پورا بدلہ اس کو مل کر رہے گا, کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پورا بدلہ نہیں مل سکتا دنیا میں, نہ پوری طریقے سے مکمل طور پر انصاف حاصل ہو سکتا ہے, وہ اسی دن حاصل ہوگا. وہ عالم و بما یفعلون, وہ پروردگار تمام ان باتوں کو جانتا ہے کہ جو یہ انسان کرتے تھے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, سب اس کے علم میں ہے. گواہ بھی لائے جائیں گے ضابطے کی تکمیل کے لیے, نبیوں کو بھی حاضر کیا جائے گا, اعمال نامے بھی سامنے رکھے جائیں گے, فرشتے بھی گواہی دیں گے, زمین کے اجزاء بھی, شجر و حجر بھی گواہی دیں گے, انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے, سب قرآن میں موجود ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں, وہ تو جانتا ہے, علیم کل ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن تکمیل ضابطے کے لیے تاکہ یہ لوگ کسی قسم کا تردد نہ کریں کہ ہمارے اعمال میں کوئی تغیر تبدل ہوا, نہیں, پورا پورا بدلہ ہر ایک کو ملے گا, اور تمام چیزیں محفوظ ہیں، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔